ระเวสสันดรมหาบุรุษแห่งหิมพานต์พระนางมัทสีทรงฝันร้ายตกเย็นพราหมณ์ชูชกจึงไปถึงบริเวณสระบกกรณีหรือสระบัวรูปสี่เหลี่ยมเขาสืบรู้มาก่อนแล้วว่าพระนางมัทสีเสด็จออกป่าหาผลไม้แต่เช้าตรู่ตกเย็นจึงเสด็จกลับอาสมจึงคิดว่าบัดนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วพระนางมัทสีคงเสด็จกลับจากป่ามาถึงอาสมแล้วหากจะเข้าไปขอพระโอรสพระธิดาเวลานี้ก็คงไม่สำเร็จเพราะพระนางมัทสีต้องทรงขัดขวางอย่างแน่นอนครั้นคิดได้อย่างนี้จึงหลบไปนอนอยู่บนเนินดินแห่งหนึ่งใกล้รุ่งคืนนั้นพระนางมัทสีทรงฝันร้ายโดยทรงฝันเห็นชายผิวดำคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดหูสองข้างทัดทรงดอกไม้สีแดงเดินถืออาวุธส่งเสียงขู่ตะคอกมาถึงอาสมจากนั้นก็เข้ามาจับตัวพระนางลากออกไปกลางแจ้งแล้วผลักให้ล้มนอนหงายอยู่บนพื้นดินขณะที่พระนางทรงร้องขอชีวิตอยู่นั้นชายผิวดำคนนั้นก็ควักตาของพระนางออกมาพร้อมทั้งตัดแขนแหวนหน้าอกแล้วควักหัวใจออกมาถือเดินหนีไปพระนางสะดุ้งตื่นทรงกลัวว่าจะมีภัยมาถึงจึงเสด็จหาพระเวสสันดรถึงอาสมเพื่อให้ช่วยทำนายฝันพระเวสสันดรทรงเห็นว่าเป็นเวลาวิกาลจึงไม่เปิดประตูรับเนื่องจากได้ตกลงกันไว้แล้วว่าจะไม่ไปมาหาสู่กันในเวลาวิกาลแต่ทรงบอกให้พระนางมัทสีทูลเล่าความฝันให้ฟังอยู่หน้าอาสมนั่นเองครั้นฟังพระนางมัทสีทูลเล่าจบลงแล้วพระเวสสันดรก็ทรงแปลความหมายได้ทันทีว่าจะมีคนมาขอพระโอรสและพระธิดาทรงดีพระทัยว่าทานบารมีที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดเวลานั้นจะครบถ้วนในครั้งนี้เองในขณะเดียวกันก็ทรงเห็นว่าหากตรัสบอกความจริงให้ทรงทราบพระนางมัทสีก็จะทรงขัดขวางทางแห่งการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณจึงตรัสบ่ายเบี่ยงปลอบโยนให้พระนางมัทสีทรงเบาพระทัยและทรงกลับอาสมพระนางมัทสีพยายามทำพระทัยให้สบายตามที่พระเวสสันดรบอกแต่ก็อดหวาดหวั่นไม่ได้ครั้นรุ่งเช้าหลังจากดูแลพระโอรสและพระธิดาแล้วพระนางมัทสีก็ทรงสวมกอดและตรัสบอกถึงเรื่องความฝันพระนางมัทสีเช็ดน้ำตาพลางตรัสย้ำให้ระวังตัวแล้วพาไปฝากไว้กับพระเวสสันดรผู้พระบิดาจากนั้นพระนางก็ทรงถือเสียมและตะกร้ารวมทั้งสิ่งของจำเป็นอื่นๆเสด็จเข้าป่าด้วยพระทัยรู้สึกกังวล